Hajnali mezőkről felszáll a hős pára, egy hatalmas sólyom a szárnyait kitárja. A sólyommal együtt a lelkünk is szárnyal, letekint a Kárpát hazára. Itt ringott bölcsöm, itt nevelt anyám, az első íjamat itt adta át apám. Itt ringott bölcsöm, itt nevelt anyám, az első virágom itt adta át apám. És fogd meg a kezem, így ezer ördög sem védhet ellenem. Törheti vihar életfány ágait, felépítjük várunk újból ugyanit. Itt róttuk először fában nevünk, itt tanult járni kicsi gyermekünk. Járja éjszaka Isten a hegyeket. Hajnali mezőkről felszáll a hűspára, egy hatalmas sólyom a szárnyait kitárja. A sólyommal együtt a lelkünk is szárnyal, letekint e kedves hazára. Itt ringott bölcsöm, itt nevelt anyám, az első íjamat itt adta át apám. Itt ringott bölcsöm, itt nevelt anyám, az első virágom itt adta át apám. És fogd meg a kezem, így ezer ördög sem véted ellenem. Törheti vihar életfán ágait, felépítjük várunk újból ugyanitt. Itt rottuk először fában nevünk, itt tanult járni kicsi gyermekünk. Itt adok földön tápláló kenyeret, itt járja éjszaka Isten a hegyeket. Itt rottuk először fában nevünk, itt tanult járni kicsi gyermekünk. Itt adok földön tápláló kenyeret, itt járja éjszaka Isten a hegyeket. Úgy érzem, hogy Csaba néz vissza, vagy egy másik